ukamilifu ameunasibisha kwake, na dini ameinasibisha kwetu. Wa atimamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu. Neema amezinasibisha kwake, na yeye amezitimiza neema hizo juu yetu sisi. Waradhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini ya kufuata. Aya hii tukufu inaonyesha kwamba Uislamu ndio mama ya neema zote tulizopewa na Allah tabaraka wa taala. Tukiuhifadhi Uislamu, tukiihifadhi hii dini, basi itakuwa ni sababu na njia ya haraka kuweza kuzihifadhi neema zingine za Allah tabaraka wa taala. Tukiipoteza hii dini, itakuwa ni sababu ya kuzipoteza na kuziharibu neema zingine za Allah tabaraka wa taala. Yakulu subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'an, wa idh qala ibrahimu libanihi wa yaquba, na kipindi Ibrahimu alayhi salam amesema kuwaambia watoto wake, watoto wa Ibrahim ni Ismaila na Ishaqa, na Yaqubu na yeye akasema kuwaambia watoto wake, na watoto wa Yaqub ni Yusuf na ndugu zake. Hawa wawili ni mitume wa Allah tabaraka wa taala, na Ibrahima ni Abu al-Anbiya, na Yusuf na Yaqub hawa wote ni mitume kutoka katika kizazi cha Ibrahima alayhi salam. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, wa idh qala Ibrahimu libanihi wa Yaqubu, na kipindi Ibrahima amesema kuwaambia watoto wake, na Yaqubu naye akasema kuwaambia watoto wake, inna Allah astafa lakum ad-dina, hakika Allah tabaraka wa taala amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife ila hakikisheni mnakufa mkiwa ni Waislamu. Uislamu ni dini ambayo ametuchagulia Allah subhanahu wa taala, na hawa mitume wakazilea familia zao na wakazinasihi umma zao kushikamana na hii dini na kuihifadhi hii dini. Na sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah akatuhusia bali akatuamrisha, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mlioamini, enyi waislamu, mcheni Allah tabaraka wa taala, ukweli wa kumcha Allah, na wala msife ila hakikisheni mnakufa mkiwa ni waislamu. فأمرنا الله سبحانه وتعالى الملازمة بهذا الدين القويم، أكتوامرش الله سبحانه وتعالى كلزميانا نهي ديني إلي ومذبوتي مبكى مش وميشيت. نقوانيني الله تبارك وتعالى أتوامرش جنبك مهيلي وكاتي انجتوشا بليايا لبطوامية، waradhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu Uislamu uwe ndio dini, jambo ambalo limeridhiwa na Allah, limependekezwa na Allah, limechaguliwa na Allahu khaliqu samawati wal ard. Kulikuwa hakuna haja tena ya kutuamrisha sisi kulazimiana na dini hiyo, Lakini kwa sababu kuna mambo yatakuja, itakuwa sababu ya watu kurudi nyuma katika dini, na itakuwa sababu ya watu kuiacha dini. Akatuwekea mkazo, akatuamrisha kuhakikisha tunatamasaka na dini, tunashikamana na dini mpaka mwisho wa maisha yetu. Akatuambia wala tamutunna wala msife illa wa antum muslimun, ila hakikisheni mnakufa mkiwa ni Waislamu. Bali Allah tabaraka wa taala ameeleza katika Qur'an juu ya habari ya Nabiyullah Yaqub alayhi salam, akasema subhanahu wa ta'ala, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum shuhadaa, hivi mlikuwa ni mashahidi, idh hadara Yaqub al-maut, wakati Yaqubu anakutwa na umauti, akawakusanya watoto wake Yusuf alayhi salam na ndugu zake, akawaambia ma ta'buduna min ba'di, wanangu ni nani mtakayemwabudu baada ya kufa kwangu? Qalu na'budu ilahak, wakasema tutamwabudu mola wako, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, nani huyo ndiye mola wa wazazi wako waliotangulia, Ibrahim na Ismail, wa Ishaq na Ishaqa ilahan wahida, nani Allah mmoja peke yake, hana mshirika katika ibada zake, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye ni Waislam, ni wanyenyekevu. Inaonyesha aya hizi juu ya thamani ya dini yetu ya Uislamu. Dhakara al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi li hadhihi al-ayah al-karima, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Min riwayat al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ametaja al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake aya hii katika riwaya ambayo imepokelewa na al-Imam Ahmad rahimahullah, kisa cha Tariq ibn Shihab. Anaeleza Tariq ibn Shihab, anasema rahimahullah, jaa rajulun إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء رجل من اليهود، الكوجم تموجة كما يهودي، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، يلوانا كسيما، أنا منبي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Ewe kiongozi wa Waislamu Umar, hakika ninyi mnaisoma aya kwenye kitabu chenu, kitabu cha Qur'an, lau kama aya hiyo ingeteremka kwetu sisi Mayahudi, basi tungefanya siku ya kuteremka kwake kuwa ni siku ya Idi, ni siku ya sherehe. Qala Umar wa ayu aya, Umar akamuuliza yule Myahudi, ni aya gani unakusudia? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yule Myahudi akasema, ni aya inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Faqala radiyallahu anhu, akasema Umar kumwambia yule bwana, wallahi inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat fihi ala rasulillah. Namuapa Allah, hakika mimi ninajua siku ambayo aya hiyo imeteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. وَالسَّاعَةُ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا na ninajua siku saa ambayo aya hiyo imeteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ashiya taarafa fi yawm jumaa imeteremka jioni ya siku ya arafa na ilikuwa ni siku ya ijumaa wa fi riwaya wa kilahuma alhamdulillah lana ida na siku zote hizo mbili siku ya ijumaa na siku ya arafa kwetu sisi waislamu ni siku za idi kwa aya ya furaha imeteremka siku ya furaha inaonyesha namna gani wasiokuwa waislamu wanapofuatilia mambo ya uislamu kwa lengo la kuharibu dini yetu ya Kiislamu imejalia sherehe ni katika dini. Dini yetu ya Kiislamu imezifanya mahafali na sherehe ni sehemu katika dini. Hazitungwi na akili za watu. Zinatengenezwa kwa wahi kutoka kwa Allahu Tabaraka wa Taala. Kupitia kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muyahudi amekuja na nukta ya msingi. Mapendekezo mazuri. Allah anasema leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Ukamilifu wa dini sio jambo dogo. Ni jambo kubwa sana. Kuonyesha kwamba dini hii haina dosari tena. Haina mapungufu tena. Imekamilika katika nukta zake zote. Mafundisho yake ni salih likulli zamanin wa makanin wa umma. Mafundisho yake yanafaa katika kila zama. Yanafaa katika kila sehemu. Yanaifaa kila jamii. Hayapitiwi na wakati. Bali mafundisho yake ya Uislamu yameutangulia wakati. Kila watu watakapofanya maendeleo wataukuta Uislamu umeshawatangulia mbele. Kwa hivyo Wayahudi walipokuja na mawazo ya kutengeneza furaha kuonyesha namna gani Allah amewatukuza Waislamu kwa kuwaletea aya hii, Umar akamkata makali akamwambia tayari tushafurahi, aya ya furaha imeteremka siku ya furaha. Hatuna haja ya kutengeneza furaha zingine. Au alijua lini waja wangu watakuwa na furaha na mahala gani watakuwa katika sehemu yenye furaha, akawateremshia aya yenye kuwafurahisha zaidi. Kwa hiyo tumetosheka na yale ambayo ametupa Allahu Tabaraka wa Taala na ametuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lau kama Umar angelikuwa atanguliza rai, angeipokea rai ya bwana huyu. Lakini haiwezekani na wala hairuhusiwi kutanguliza rai na kuleta maoni na mapendekezo katika sheria ya Allahu Tabaraka wa Taala. Angalia Yaqubu alayhi salam anawalea watoto wake malezi ya kidini, lakini hakuamini. Wakati anakufa anawakusanya watoto, anauliza watabaki katika hali gani na nani watakayemwabudu, kwa sababu lengo kubwa la wao kuumbwa na Allahu Tabaraka wa Taala na wakaletwa katika ardhi hii na wakatengenezewa mazingira mazuri ni tahqiqul ibada, ni kuhakiki ibada za Allah Tabaraka wa Taala, ni kusimamia ibada ya Allahu Tabaraka wa Taala. Na hivyo ndivyo wema wetu waliotangulia walivyosimamia malezi ya familia zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, walladhina amanu, na wale walioamini, wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimani, na kizazi chao kikaamini vile walivyoamini wazee wao, alhaqna bihim dhurriyyatuhum, alhaqna bihim dhurriyyatuhum, tutawakutanisha wale wazazi na watoto wao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hatutawapunguzia chochote katika amali zao, yani wazazi watalipwa kadri walipofanya na watoto watalipwa vile walipofanya, lakini kwa sababu jambo la kurithisha imani na kurithisha akida iliyokuwa sahihi kwenye familia ni jambo la msingi, basi Allah ataondoa zile tofauti. Mtoto labda alikuwa katika manzila ya juu, baba alikuwa katika manzila ya chini, lakini kwa sababu huyu mtoto amefika huko kwa daraja za juu kutokana na juhudi za mzazi wake, basi baba na mama na watoto wanakusanywa katika pepo moja, waendelee kuishi kwa furaha na mapenzi kama walivyoishi duniani na zaidi yake. Na hii ni neema kubwa sana ambayo lazima Muislamu ahakikishe anaithibitisha katika familia yake. Hakuna kitu cha kuzingatiwa na kitu cha kuhifadhi kama kuwahifadhi watoto katika dini, na kuzihifadhi familia katika dini, na kuhakikisha inahifadhiwa dini katika familia yako na unawaacha katika dini. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, angalia ndani ya Qur'an, wale waliotamasak na akida iliyokuwa sahihi, namna ambavyo Qur'an imetueleza na kutufafanulia namna walipohifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Qur'ani kuna sura maarufu sana mashuhuri inaitwa Suratul Kahfi. Ni sura inawazungumzia vijana, na sura hii ni katika sura ambazo zimeteremka Makka, kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu kwa masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah akawa anateremsha aya kwa munasaba wa mazingira waliokuwa nayo masahaba, akawatajia kisa cha vijana ashabu al-kahfi, vijana ambao walikimbia katika miji yao kwa sababu ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'ani, anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الله نيلازا إنهم فتية آمنوا بربهم. هاو أصحاب الكهف نبيانا أمباو لمؤمين ملواو وزدناهم هدى لتكوى انجزية هداية إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قال بجنها والقسمامة قو شقابنا وككمامه مبالي يا وزيواه مبالي يا فاملي زاو مبالي يا فيونغوزيواه وكنادي وصوت موجة وكتوى مسمام موجة وكوامية ربنا رب السماوات والأرض مناوات سيسي نيولا ليومبا مبينغنا أرضي لن ندعو من دونه إلها قط هتوازي كوامبا مونغو مونغين يويوتي لقد قلنا إذا انشططا كما تقول لكني وتقول مزنقوم زكول مبوف لكن كوليات هي نمس مموات هو تتعين لياكم وابودوا الله موجة نهاية من قيان من نتا نهاية موازيان من قيانايا نهيزة فكرة زان من قيانازة زكا كافن بيني هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة هاو النقوزات ومتنجنيزة ميونغو من جينك نيمة الله لولا أتون عليهم بسلطان بين كاما ولا هوجة وانجليتا هوجة زنينكوفو سيكو توانبيا وزيوات والكوة tangu zamani palikuwa fulani alikuwa pana vijana wakasimama sawa sawa viongozi wa mji wazazi wao wakajaribu kuangamiza vijana wakakimbia na mbwa wao kwa sababu wanapokimbilia pia hakuna khari Allah akawahifadhi vijana katika pango zaidi ya miaka 300 hawakuwa na uchafu hawakunyeshewa na mvua hawakupata maradhi hawakuumwa na mdudu Allah aliwahifadhi kwa sababu walihifadhi dini wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza juu yenu neema zangu pale mtakaposhikamana na dini nimetimiza juu yangu neema zangu nimetimiza juu yenu neema zangu pale mtakapoipa dini kipaumbele mkaiheshimu dini na mkayakubali mafundisho ya dini hawa wamepita kabla yetu Ibrahim alayhi salam amewalingania wazazi wake waache kuabudu masanamu wazazi wake wamwabudu Allah familia yake na ndugu zake wote wakakataa walipoenda katika sherehe zao akaingia katika jumba lao la masanamu akayavunja yote halafu akaliacha sanamu moja kubwa waliporudi katika sherehe zao wakakuta masanamu yao yote yamevunjwa wakashauriana wote na viongozi wao manfa'ala hadha bi alihatina ni nani aliyefanya matukio haya kwa miungu yetu watu wakaanza kuzungumza hakuna aliyemuona lakini walizungumza ibara ambayo wamezoea kusikia sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim tulimsikia kijana mmoja akiyazungumza masanamu yetu kwa ubaya anaitwa ibrahim bila shaka atakuwa ni huyo yeye ndiye ambaye anazungumza maneno mabaya kwa masanamu yetu yeye ndiye ambaye anakanusha taratibu za mila yetu wa hakadha al-amr na hivyo ndivyo ilivyo akija mtu hapa wale kina nani hapa bwana kama kuna watu wa korofi kina fulani hawa ndio hatuoni kwa kushirikiana na sisi katika upuzi wetu akaletwa Ibrahim akaulizwa anta fa'alta hadha bi alihatina wewe ndio umeyafanya haya kwa miungu yetu Ibrahim akamwambia bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'alu kafanya hebu muulizeni huyo mungu wenu mkubwa aliyebakia nani kawaua wenzake kama kweli mna akili kaipa hoja ya msingi maneno ya sawa wakarudi nyuma wakafikiri kweli sisi ni wapumbavu kama tunaabudu haya madudu yamekuja yakavunjwa hayajajisaidia sisi tusaidie nini lakini huyo ni kijana Muangalia Luqman al-Hakim. Malazi anamlea mtoto wake. Kwanza kabisa akamtahadharisha na ushirikina. Wa idh qala Luqman li-ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tushrik billah. Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Luqman wakati azungumza na mtoto wake, anampa nasaha, anamlea, mwanangu usimshirikishe Allah. Hakika shirki ni dhambi mbaya sana. Ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote. Akaendelea kumueleza ukubwa na heshima ya Allah. Akamueleza nafasi ya wazazi. Kisha akamueleza utangamano wake na kuisimamia dini. Umuhimu wake wa kuishi na watu vizuri. Akamwambia mwanangu, ya bunayya aqimis salah. Mwanangu hakikisha unasimamisha swala. وامر بالمعروف نو امر الشمامة وانهى عن المنكر نو كتاز مبايا ان ذلك من عزم الامور هيلو ni katika mambo ambayo wasbir ala ma asabak huwa mvumilivu kwa yale utakayopata katika hali hiyo kufanya amal kunahitaji subra kuamrisha mema kunahitaji subra kukataza mabaya kunahitaji subra kuwa na subra katika kazi hiyo ndio kazi tukufu haya ni katika mambo yatakiwa kuchukua azma ya kweli na hivyo akatulea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana alipopokea hadithi al-Imam Tirmidhi na pia al-Imam Ahmad na wengineo, hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman, siku moja mimi nikiwa nyuma ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye kipando. Faqala mtume akasema, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, mimi ninakufundisha maneno, ninakufundisha maneno. Ihfadillah yahfaduka, muhifadhi Allah naye Allah atakuhifadhi. Ihfadillah tajidhu tujahak, muhifadhi Allah atakuwa mbele yako, atasimamia mambo yako, atasimamia shughuli zako, atasimamia familia yako, atasimamia afya yako, atasimamia heshima yako. Muhifadhi Allah tabaraka wa taala. Na hivyo wakalelewa wema wetu waliotangulia sahaba al-kiram, na sisi tuipite njia hiyo, na sisi tuthamini dini. Hakuna chenye thamani katika maisha yetu kama dini. Kwa kuthamini dini, masahaba walikatwa mikono yao wakafa hawana mikono, wakafa wana majeraha mwili mzima, wakamwaga damu zao kwa sababu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Thamani yake huwezi kuilinganisha na chochote. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون الكرام، أيها الإسلام، الإسلام أم نعمة، وإسلام ديو ماما يا نعمة، وإسلام ديو ماما يا نعمة. هكون نعمة ماما كما وإسلام. كما البسامة الإمام ابن القيم رحمه الله، النعمة نعمتان، نعمة زكونا من بيلي، نعمة مقيدة ونعمة مطلقة. نعمة زكونا بيلي، نعمة مقيدة ونعمة مطلقة. أكيلازا الإمام ابن القيم نعمة مطلقة نكما بلي نعمة الصحة في الجسد، نعمة يعافية كتكميلي لنعمة مطلقة. Maana ya neno mutlaka, maana yake ni kwamba Allah ameitoa kumpa yoyote. Anapewa afya aliyesoma, anapewa afya ambaye hakusoma. Anapewa afya mtu wa mjini, anapewa afya mtu wa kijijini. Neema ya mali ni neema ya Allah tabaraka wa taala mutlaka. Anampa yoyote, aliyekwenda shule anapewa mali na ambaye hakwenda shule anapewa mali. Ni'matul awlad, neema ya watoto. Mmoja atazaa watoto 100, mwingine 20, mwingine mmoja, mwingine hana. Haijalishi anayeswali atapewa watoto wengi, asiyeswali atapewa watoto wadogo. Hii ni neema mutlaka. Neema tuzawjatun hasana, neema ya kupata mwanamke mzuri. Allah anampa yeyote amtakaye. Kaannaha laysat bina'ma, kana kwamba sio neema. Ikishakuwa neema anapewa yoyote, kana kwamba sio neema. Hii ni neema ya kwanza. Neema yati mayashuta mayasha, anapewa atakaye. Mwenye akili anapewa, asiyekuwa na akili anapewa. Mwenye mipango mizuri anapewa, asiyekuwa na mipango mizuri anapewa. Neema ya madaraka Allah anampa mtakaye. Lakini kuna neema inaitwa muqayyada, ni neema khasata. Akasema al-Imam Ibn al-Qayyim, wa hiya ni'matu al-Islam wa sunna, nayo ni neema ya Uislam na sunna. Allah anawapa watu maalumu, hampi mtu yoyote. Fa amma thamud fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda, watu wa thamud Tuliwaongoza tukawapelekea dini, wakachagua upofu na ujinga wakaacha dini. Na wewe jiangalie. Wewe unayekubali dini na unakubali sunna, hakuangalie walioko nje ya sunna, ule washinda nini? Wewe unaingia kuja kusali, waangalie walioko nje wasiosali, unawashinda nini? Lakini hii ni istifa min Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa amtakaye. Hawezi kuwapa wote kwa sababu ya thamani ya kitu chenyewe. Chenye thamani huwa wanapewa wale wenye thamani. Na kisichokuwa na thamani anapewa yoyote. Kwa hivyo Allah alipotupatia neema ya dini na akatuchagua tukawa katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, فعلينا أن نحترم هذه النعمة. نواجب واتك هشيم نعمه. كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله. كما البسامة الإمام الأوزاعي رحمه الله. اصبر نفسك على السنة. إفمليش نفسياك وكبكيك ونسنة ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. فملية أتسامة أتنوشوا بدولة أتبوا منينو أتفكوا utakatiwa misaada. Isbir nafsaka ala sunna, ivumilishe nafsi yako, isubirishe kwenye sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqif waqul bima qalu, sema yale waliyosema waliokutangulia. Waqif haythu waqafa alqawm, simama pale waliposimama waliokutangulia. Wasluk sabila salafuka salih, na uipite njia ya wema wako waliokutangulia, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yas'u kama wasa'ahum. Ukipita njia hiyo, ukawa na subra, ukasema waliposema, ukasimama waliposimama, ukayafanya walioyafanya, ukayaacha walioyaacha, basi utayapata walioyapata wao. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إكيو تسمام كتك سنة إكيو تسمام كتك دين وكيهفاذ دين يا الله. بس الله نسيم وانا وليوتنقلية كتك دين ومانصر katika muhajirina na ansar, na wale waliowafuatia hao muhajirina na ansar, wakaamini walipoamini, wakaabudu walipoabudu, wakafanya waloyafanya, wakaacha waloyaacha, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah atawaridhia hao na wao wataridhika bila takapolipwa na Allah tabaraka wa taala. Inataka subra. Nasema al-Imam Malik wa ghairihi min as-salaf, anasema al-Imamu Malik rahimahullah na wengine katika wema waliotangulia, as-sunnatu safidatu nuh, wa fi riwaya as-sunnatu mithlu safinatu nuh, mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwenendo wake katika aqida, mwenendo wake katika ibada, mwenendo wake katika muamalat, mwenendo wake katika akhlaq, mwenendo wake katika kila jambo la dini, mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mfano wa jihadi la Nabiyullah Nuh alayhi salam. Marakibaha naja, aliyepanda jahazi ya Nuh walisalimika na gharka. Wa man takhallafa anha halak, na yule aliyebakia nyuma aliangamia. Haijalishi ni mtoto wa mjini, haijalishi ni mtoto wa shekhe, haijalishi ni mtoto wa kiongozi, ukibakia nyuma ya sunna utaangamia. Mke wa Nuhu alibakia nyuma akaangamia, mtoto wa Nuhu alibakia nyuma akaangamia, na wewe ukibakia nyuma utaangamia. Na Allah hatodhurika na chochote. Alipofariki mtume sallallahu alayhi wasallam, watu walipoteza mwelekeo, watu wakachanganyikiwa. Umar yakatangaza mtume hajafa, sio kwamba haamini kufa, lakini mapenzi yalizidi na jambo likawa zito. uwezo wa akili yake ukawa mdogo, akawatangazia watu Muhammad amekwenda kwa Mola wake kama alipoenda Musa afu atarudi. Lakini Abu Bakari alithibiti. Alipoingia msikitini baada ya kuhakiki kifo cha mtume, watu wote wakaingia. Akamhimidi Allah tabaraka wa taala, kisha akawakumbusha aya katika Qur'an. Wama Muhammadun illa rasulun. Wala hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume wa Allah. Afa immata, kama atakufa Muhammad au kutila au atauliwa katika vita Muhammad, inqalatum ala aqabikum, ndio mtarudi nyuma, mrudie katika ukafiri wenu na mila zenu za zamani. Hili mmeingia kwa dini kwa sababu ya fulani. Waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, atakayerejea nyuma akaacha dini hatomdhuru Allah kwa chochote. Wa sayajzi Allahu shakirin, na Allah atawalipa wenye kushukuru ni wale watakaobaki kwenye dini. Na mimi nakwambieni, ikiwa watu wameingia katika msikiti huu kwa ajili ya sunna, kwa ajili ya dini, wasighurike kumuona imamu wao kapinda, wasighurike kumuona kiongozi wao kapinda, wathibiti katika sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio haki. Nahnu qaumun la nadkhulu fi mas'alatin illa bidalilin wala nakhruju anha illa bidalilin. Sisi ni watu hatuingii kwenye jambo ila kwa dalili, na wala hatutoki isipokuwa kwa dalili. Atakayetoka na atoke, na atakayethibiti Allah atamthibitisha. Watu wathibiti midamu, watu waliacha mambo ya kienyeji kwa sababu ya dalili, basi wasirudi kuyafanya ila kwa dalili watakazopata. Wala dalilu illa bima jaa bihi ar-rasul, na wala hakuna dalili isipokuwa ni ile aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuthibiti katika dini ya Allah, na wala tusiyume hata ukibakia peke yako. Simama hapo na utapata msaada wa Allah tabaraka wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arna batilan batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar.